Secondo e terzo. Si è stosso, levarato, donassero nostro, bento, rugaccione, le preaccurate, manci sale. Quale sunto le Anatolie, patriarul Constantinopolul, noi și acelor împreună cu dânsul, acolo la pomenirea săvârșimare celuntul Sfinț, Părintele nostru Ioan Gurdaul, Constantin, Arhiepiscopul Constantinopol, al Sfinților Drepți, Dumnezeu, Părinția Chimșana și Părintele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunele Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Mare zbucium și durere găsim și în Evanghelia de astăzi, iubiților credincioși, aruncat de către diavol asupra chipului și asemănării lui Dumnezeu. Iată cu cât acuratețe evanghelistul de astăzi ne relatează despre acea durere cumplită a doi oameni cuprinși de gheara satanei și munciți fără nicio milă. Deci Mântuitorul trecând prin partea Gadarului, iată, întâmpinat fiind de către droi îndrăciți, a cărora locașul era în cimitir prin mormânturi. Într-o nuanță de cuvinte atât de înțelepte, evanghelistul mărturisește despre munca cumplită a acestor doi îndrăciți. Erau goi. Picioarele lor erau zdrobite, numai sânge și bube de atâtea ispituri de pietre colțuroase, parcă și acesta stându-i împotriva acestor doi oameni chinuiți. Părul vâlvătaie în capul lor, ochii ieșiți din orbite, storși de puteri, parcă implorând cerul să-i ajute cineva. Era chip și asemănarea lui Dumnezeu în care a intrat diavolul, cel mai mare urător al cerului și al omului. Nimeni nu putea să ajute pe acești doi nemernici, pe acești doi necăjiți, îndurerați, înlăcrimați, care, ca orbul așteptând lumina soarelui, aștepta o izbăvire, o clipă de odihnă în cursul vieții lor. Dar iată că Dumnezeirea, știind tot ce se întâmplă în cer și pe pământ, văzând că s-a umplut cupa durerii acestor doi îndrăciți, trece pe acolo Hristos și caută să-i scoate din aceste chinci nemiloase. Și cum? Acei doi răcnesc cu o voce tunătoare, sălbatică, în timbrul lor vocal. De ce ai venit să ne chinui înainte de vreme, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David? Apoi imploră la rândul lor milostivirea acestui Fiu al Mariei, acestui Fiu al lui Dumnezeu, al lui Mesia, care se purta atât de simplu în peregrinajul lui prin țările Ierusalimului. Știindu-și sfârșitul aproape, adică că și încheie misiunea lor de a ședea și a chinui aceste două chipuri a lui Dumnezeu, cer totuși ca să se milostivească Dumnezeu asupra lor și să le dea loc să intre undeva. Că să știți dumneavoastră că diavolul, dacă este duh, el mereu este la muncă, trebuie să facă ceva și acel ceva trebuie să fie numai împotriva omului și a lui Dumnezeu, fiindcă el întruchipează absolutul răutății, absolutul urâtului, absolutul în tot ce este spurcat puturos pe pământ, diametral opus lui Dumnezeu. Și atunci cere slobozenie să intre în turma porcilor care pășteau pe țărmul mării, la care Hristos, dându-le încuvințare, într-o clipă toată turma porcilor gadarenilor se aruncă și se neacă în mare. Păstorii porcilor fug în ținutul gadarului și povestesc cele văzute cu mare uimire, la care gadarenii, auzind, vin cu toți în fața Mântuitorului, parcă parându-i intrarea în ținutul gadarului, implorându-l la rândul lor: Iisuse, nu intra în ținutul nostru, pleacă de aici! Deci în felul acesta se termină pilda din Evanghelia de astăzi, dar să vedem în substratul ei ce vrea să spună Hristos de fapt. Iubiților credincioși, în primul rând, chinul groaznic pe care îl arată diavolul și îl face în trupul omului atunci când, din poruncă dumnezeiască, are poarta deschisă și intră în om. Mulți dintre noi ne punem poate întrebarea, gândind prea material, prea carnal, prea lipiți de pământ, cum poate intra diavolul în om, de îndată ce omul este atât de bine închegat că și un spin nu poate suporta în trupul lui. Să știm bine că diavolul nu este materie, ci diavolul este duh și el intră în om prin păcat. Că omul, atunci când a fost făcut din pronie divină de mâinile lui Dumnezeu a Sfintei Trăimi, din parte materială ca lut și din parte de duh prin suflarea dumnezeirii a Duhului de viață, el s-a închegat ca un tot, ca un întreg. Și atunci Dumnezeu l-a îmbrăcat în acea armură divino-materială, l-a îmbrăcat în acea hlamidă de împărat al pământului, al materiei, pe Adam și pe Eva. Diavolul, care era căzut datorită mândriei, că a cugetat să-și înalțe scaunul deasupra scaunului dumnezeirii, pismuind deja dumnezeirea și văzând că nu a putut să bată război și a rămas învins și a răsfrânt necazul, răutatea, absolutul răutății asupra chipului și asemănării lui Dumnezeu, care de fapt era piatra de poticnire pentru el, adică asupra omului. Oare cum îi stătea diavolului aruncat în hăurile putorii, în hăurile denigrării, a urâțeniei și să privească la slava în care sălășluia Adam și Eva? Că Adam și Eva acolo în Eden vorbea cu Dumnezeu, se împărtășea de toată slava și de cinsta imperială, divină. Îngerii lui Dumnezeu îl înconjurau și bineînțeles că Satana, smulgând prin căderea lui toată înțelepciunea cu care a fost dotat la zidirea lui de către Dumnezeu, s-a așternut la un travaliu imens ca să-i urzească cea mai cumplită și fără de întoarcere ispită pentru acești doi corifei ai materiei făcuți de mâinile lui Dumnezeu, Adam și Eva. Acești doi împărați care își duceau viața într-o beatitudine, într-o fericire cu adevărat ideală. El era conștient că dacă dă greș pentru totdeauna și pentru asta nu s-a grăbit. cursa care a căutat să-i o întindă la Adam și Eva, a făcut-o de-a lungul timpului și-a înjugat toată înțelepciunea lui. Întâi s-a uitat la Adam în ce este el bine închegat și ce poruncă i-a pus Dumnezeu asupra lui. Și și-a dat seama că momentul când calcă porunca lui Dumnezeu, care de fapt nu este decât o coartă a ringului, nu este decât un gard, un perete din gardul cu care este împrejmuit acest împărat și apărat de ispitele vecine, a căutat să-i urzească în această parte ispita. Și iată că îndemnând-o pe Eva să guste din pomul oprit, ea fiind mai slabă decât Adam, nu rezistă tentației, gustă și apoi dându-le Adam și el gustă și în felul acesta nu face și unul și altul decât să calce porunca lui Dumnezeu. Gardul s-a spart, totul s-a dărâmat, s-a năruit, parcă ar fi fost zidit pe nisip. Și totuși Dumnezeu îl caută din nou pe Adam să ridice cu totul că era căzut. Adam, în momentul când mănâncă din pomul oprit împreună cu Eva, începe să se dezbrace de acel dar cu care a fost înconjurați material vorbind, cu hlamida aceea imperială de către Dumnezeu. Pentru prima dată îi apare rușinea și apare regretul că l-a supărat pe Dumnezeu. Și se ascunde. Dumnezeu știa că a greșit și îl cheamă spre pocăință, spre a-ți mărturisi păcatul în fața lui Dumnezeu cu pietate. Adame, unde ești? Și el era ascuns. Și Dumnezeu îi zice, nu cumva ai mâncat din pomul oprit. Atunci a fost de fapt chemarea lui, ridicarea lui din nou la cinsta din care a căzut, dar o refuză fiindcă se desculpă de păcatul care l-a făcut și spune, Doamne, Eva pe care mi-ai dat-o, aceea m-a dus în ispită. Deci pentru el s-a semnat sentința, o cheamă pe ea la mărturisire și la ridicare, iar ea se desculpă în același chip pervers, nu eu, ci șarpele m-a înșelat. Și în felul acesta a fost căderea în cea mai grea postură posibilă, dezgolirea omului de către această armură divină. Practic omul era prada cea mai naivă, cea mai ușoară, în cel mai spurcat și feroce vultur, animal răpitor care era diavolul. Iubiților credincioși, pentru aceasta diavolul a primit slobozenie să intre în acești doi. Și gândiți-vă dumneavoastră, munciți zi și noapte, nici o milă nu aveau de nicăieri. Că intrând diavol în trupurile lor, se duceau, dormeau în cimitiri, pe piatră. Dumnezeu știe dacă mai mâncau sau ce beau. Tot trupul erau numai răni, neodihnă, nimic nu era omenesc în acești doi îndrăciți. Deci iată ce înseamnă să cazi victimă în gheara celui mai mare vânător care este diavolul. În scurte cuvinte am pus accent pe această dezgolire a omului de către darul lui Dumnezeu, ca și noi la rândul nostru să ne dăm seama de cine suntem sub soare, ce rost avem noi în cursul vieții noastre atât de efemere, indiferent de cine suntem în societate sau de ce sex, cât aur purtăm, câtă înțelepciune, câtă frumusețe sau câtă simplitate. Deci, iubiților credincioși, îl vedem pe Mântuitorul milostivindu-se ca un tată îndurător asupra acestor doi și iată că îi scoate pe diavol din aceștia doi. Dar cum îi scoate? Practic, diavolii nu puteau suporta dumnezeirea din Fiul Mariei, din acest atât de mult blamat și ignorat de către tot poporul lui Israel, poporul evreu, poporul mesianic, care a fost crescut ca un copil în pântecele mamei, păzit și călăuzit cu mână tare și cu braț înalt de către Dumnezeu. De fapt, această pildă nu este lăsată în zadar, ci acest scurt dialog între diavol și Dumnezeu, dumnezeirea din Iisus Hristos, va merge pe masa de judecată în tribunalul divin la a doua venire a Mântuitorului. Parafrazând aceasta, prorocul Isaia spunea: cunoscut au boul pe stăpânul său și asinul este la Domnului său, iar tu, Israile, nu m-ai cunoscut. Evreii timpul acelui, așa cei de aceeași împărtășire cu ei, adică cu cei care l-au răstignit pe Hristos, nu vor mai avea loc de întoarcere, nu vor mai avea circunstanțe atenuante ca niște lași desculpându-se: Doamne, n-am știut că ai venit și n-am priceput prorociile. Și atunci va veni acest dialog în justiția divină între cei doi diavoli din acești îndrăciți și vor spune: noi, că suntem cei mai înverșunați vrăjmași al lui Dumnezeu, l-am cunoscut că este Dumnezeu în acesta pe care voi îl blamați și voi nu l-ați cunoscut. Deci iată de ce s-a lăsat această pildă și unde, tocmai într-un ținut al unor evrei care de fapt nu făceau decât să se pervertească cu mofturile păgânilor, refuzând pe Dumnezeu și în felul acesta refuzându-L pe Mesia, care a venit la poarta lor. Ne punem întrebarea de ce au cerut acei doi diavoli ca să intre în turma porcilor, că porcii erau al gadarenilor. Noi știm că Dumnezeu este Dumnezeu al îndurărilor și niciodată nu greșește. Evident că mama și tata, care s-au îngrijit să dea viață odraslei lor, care-i din sângirile lor, chiar și atunci când sunt răi cu odrasla lor, ei sunt tot buni. Că dacă și-l bate sau și-l mustră pe copilul lor, fac aceasta nu că îl urăsc, ci fac ca să învețe ce a greșit, ca a doua oară să nu mai greșească. Deci din iubirea mare care i-o poartă, Dumnezeu de ce slobadă această pagubă peste gadareni, evreii din ținutul Gadarului? Că ei prin legea lui Moise nu aveau voie să mănânce carne de porc. Dar pervertiți fiind prin neamurile păgâne și neînfrânați, s-au dedat la cele carnale și călcau legea lui Moise mâncând carne de porc. Și pentru această călcare de lege Dumnezeu a slobozit ca să li se ucidă mijlocul căderii lor, a călcării legii, adică porcii. Porcii, evident, care nu au suflet, nu au pătimit nimic, ci doar omul are suflet și el merită compătimit. Deci, dragi credincioși, totodată, într-un substrat mai adânc, Putem să ne dăm seama că diavolul se nășnuiește numai acolo unde este putoare și viață stricată, adică viața apropiată ca a porcilor care n-au nimic, o noțiune a curățeniei, o noțiune a frumosului. Să tăvălesc în mocirlă, indiferent cât de curat sunt. Acesta nu este decât omul care, știindu-și nobleța care o are, înzestrată în el prin facerea de la Dumnezeu, și-o tăvălește în mocirla păcatului. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este noblețea tuturor noblețelor, nimic din făpturile lui Dumnezeu purtând această noblețe în tot universul. Omul prin conștiință putredă, dormindă, și-o tăvălește în noroiul păcatelor, așa cum porcul se tăvălește în mocirlă. Iar diavolul, dacă este împăratul întunericul și al spurcăciunilor, pentru asta a cerut să intre în porci, că putea să ceară să se ducă în pustiu. Deci, dragi credincioși, pentru iudei s-a dat sentința pentru totdeauna și circunstanța atenuante nu vor avea la judecata divină că, Doamne, nu te-am cunoscut. Vor veni acești diavoli și vor mărturisi că noi l-am cunoscut și voi nu l-ați cunoscut, curve perverse. Referitor la acest cuvânt, poate mulți și-au pus întrebarea, oare atâtea popoare care sunt în lume, aparținând de atâtea confesiuni care au răsărit ca ciupercile peste noapte, se vor pierde? Evident că evreii care au cunoscut pe Dumnezeu de la facerea lor ca popor mesianic și l-au refuzat pe Hristos și își așteaptă un alt Hristos, un alt Mesia care după interesul material. Deci ei, pierzându-se, cu atât mai mult ceilalți se vor pierde. Poate și ei la judecată vor ridica niște circunstanțe atenuante. Doamne, noi n-am auzit. N-am auzit că Tu ai venit și că Tu ai fi Dumnezeu cel adevărat. Pentru unii poate le-au auzit cuvântul Evangheliei la ureche, dar au rămas ca idolii. Ochi având n-au văzut, ureche având n-au auzit. Au rămas reci ca cenușa și ologi ca mortul. Se pune întrebarea pentru cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar l-au ignorat prin trândăvie și prin dispreț. Ne uităm numai câte biserici sunt deschise în acest popor atât de frumos crescut de înaintașii noștri. S-a cunoscut credința adevărată, Dumnezeu cel adevărat, le bate clopotul în urechi, dar rămân aceiași reci ca idolii. Ochi au și nu văd, urechi au și nu aud. Oare dacă ar veni dumnezeirea la poarta lor, cum le-a venit la evrei, credeți că se vor întoarce? Vor rămâne aceiași insensibili la auzirea cuvântului și la vederea lui Dumnezeu? Poate chiar își vor întinde mâinile să-L ucide pe Dumnezeu, care vrea să-i scoată din chingile păcatului, din chingile plăcerilor acestora care nu duc decât la moartea veșnică. Iubiților credincioși, deci, trebuie să fim bine închegați în a ști că omul prin taina Sfântului Botez, prin tainele bisericii, nu este decât pregătit pentru a reintra în împărăția lui Dumnezeu, care a pierdut-o prin neascultare. Deci orice creștin este îmbrăcat în acea armură, armură puțin mai mică decât armura care a avut-o Adam în Eden. Și diavolul de aceasta se cutremură. Dumneavoastră ați văzut că noi, îmbrăcându-ne trupul, acoperindu-l cu o haină, dacă nu îngrijești, ea slăbește de vreme sau de neglijența cu care o porți. Haina aceasta duhovnicească care o purtăm noi, dar dacă ea nu este întreținută prin legile prin care ne l-a dat Duhul Sfânt, prin Sfinții Părinți, ea se roade, se învechește, se rupe. Și dacă tot o peticești o haină materială și la urmă s-ar putea să rămâi în trupul gol, de rușine, în fața oamenilor, așa neglijând haina sufletului, rămâi dezgolit în fața Satanei. Și diavolul aceasta așteaptă ca tu să fii într-o somnolență, creștin ce te numești, față de legile lui Dumnezeu, și el îți caută să-ți dea săgeata mortală, așa cum face orice fiare răpitoare. Te urmărește zi și noapte să-ți vadă cursul vieții tale, că el este foarte inteligent. Are slobozenie să-ți intre în tine, omule, în conștiință. Și dacă te vede deposedat de legile lui Dumnezeu care îți sunt ca un scut, păzindu-te, atunci el are putere mai mare și te face ca îndrăciții din Evanghelia de astăzi. Bineînțeles că el lucrează în mai multe forme în om. În momentul când vede că îți place ceva, o patimă, el vine zi și noapte și îți alimentează conștiința. Și prin minte, prin gândire, nu face decât să-ți alimenteze această patimă, ca ea crescând un copac mare, bine rădăcinat în pământul sufletului tău, cu greu o mai scoți. Ați observat dumneavoastră un fumător înveterat, un băutor înveterat sau un curvar înveterat, ajunge să-i pui capul pe trunc și nu se lasă de aceasta. De ce? Diavolul deja l-a luat de-a lungul timpului vieții lui sub aripa lui și a știut să-i crească copac falnic în inima lui, cu rădăcini adânci, și doar o minune a lui Dumnezeu să-l mai scoată din aceste chingi. Că el de fapt, spurcatul, ce urmărește? El urmărește ca să te supere mereu cu Dumnezeu prin faptele tale antagonice curăției lui Dumnezeu. Caută să te supere mereu cu duhovnicul ca să nu-ți mărturisești păcatul, că mărturisim păcatul părăși pe el. Și din anumite motive, tot îndelungi mărturisirea, îndelungi pocăința, îndelungi un început bun și în felul acesta el câștigă, că el înaintează. El înaintează în timp și tu ești din ce în ce mai dezgolit de darul lui Dumnezeu. Ați văzut dumneavoastră la cele materiale, albina niciodată nu stă pe murdărie, dar Duhul Sfânt cum va sta pe murdăria sufletului unui om? Deci el tot se depărtează, Îngerul lui Dumnezeu se depărtează că-ți put faptele tale. Și el fiind în antipodul acestei putori, fiind chintesența curăției, el se depărtează din ce în ce și atunci se apropie diavolul, că este stăpânul întunericului. Iubiților credincioși, nu degeaba a spus Mântuitorul că să lumineze faptele voastre ca lumina înaintea oamenilor. Deci faptele tuturor oamenilor, că sunt bune sau sunt rele, sunt puse pe fruntea omului. Oricât le-ai acoperi, Dumnezeu le scoate în față. Și atunci te arăți cândva cât de târziu cine ești tu poziționat față de cer și poate față de societate. Știm că diavolul, care este atât de mare urător asupra dumnezeirii și a omului, el nu face decât să supere tot pământul cu Dumnezeu și în felul acesta să atragă mânia lui Dumnezeu. Că întotdeauna când omul greșește, spurcatul se duce la cer și spune: iată, Doamne, pentru cine te-ai trudit să te întrupezi și să te jertfești pe crucea Golgotei? Așa cum va veni dumneavoastră la poartă un vrăjmaș al dumneavoastră și ca să vă mai jicnească, vă spune de copiii dumneavoastră: iată ce odraslă ai. Deci câtă jicnire este pe obrazul dumnezeirii atunci când noi îl supărăm pe Dumnezeu prin faptele noastre? Că nu-ți seceră viața în ceasul păcatului când l-ai săvârșit. Îl vedem pe Dumnezeu îndelung răbdător și rabdă, parcă șterge fața de scuipatul diavolului, că mereu îl părăște pe om la cer. Iată ce ți-a mai făcut astăzi chipul și asemănarea ta. Și totuși Dumnezeu mai rabdă, poate te întorci, omule, din cărările pierzării. Cu cât înaintezi în viață mărșavă, cu atâta ți este mai grea întoarcerea creștine. Cu cât îți sensibilizezi conștiința și nu o lași să doarmă, cu atâta vei veni și mărturisindu-ți păcatele care le-ai făcut, ispășindu-le prin canon, Dumnezeu varsă dar și atunci îți este începutul pocăinței, îmbrăcându-te din nou în haina care ți-a ruginit pe tine din cauza neglijenței și a păcatelor. De nimic nu se cutremură diavolul sub soare decât de întoarcerea omului. Pentru asta spurcatul, atunci când face prin vrăjitor un legământ cu omul, el nu se satură cu vorbe și îl pune să dea scris. Știți bine din viața Sfântului Vasilie de acel tânăr care, vrând să se căsătorească cu o tânără, s-a vândut diavolului și pe lângă jurământul care l-a făcut, a întocmit și un zapis semnat cu sânge. Deci spurcatul întotdeauna vrea să aibă negru pe alb, că știe că acest zapis greu să șterge. Iubiților credincioși, pentru timpurile acestea care le trăim apocaliptice, timpuri care sunt închingate de către spurcat care are putere mare, ne trebuie foarte mare precauție, ne trebuie mare înțelepciune, ne trebuie mare apropiere de Dumnezeu. Se cutremură când te vede ostenindu-te postind, se cutremură când se te vede pe tine creștin, fiindcă îți arunci somnul de pe ochi și faci o rugăciune în toi nopții, căindu-te către cer. Acelea le caută Dumnezeu, rugăciunea cu căință, nu cele cu enfază, plin de sine că ești cineva. Vrând să pupi o icoană, îți întinzi mâna și îți pupi mâna, cum fac unii. Deci, iubiților credincioși, trebuie să fim foarte precauți cu noi înșine, că de fapt în acest noi înșine nu este decât sufletul care trebuiește să-l mântuim. Că vedem trupul ce e și a dat examenul. Este atât de neputincios, tinde mereu spre acel palat atât de rece și neprimitor care este groapa. Deci trupul se vede că este efemer, dar ce faci, omule, cu sufletul din tine care este imaterial, este Duh. Noi de acela avem nevoie și pentru aceasta trebuie să ne silim cât putem ca să ne-l mântuim, că mântuim sufletul prin învierea morților, îți tragi și trupul care l-ai purtat o viață efemeră după tine. Am spus că Dumnezeu pune mare preț pe om și pentru aceasta rabdă zeci de ani de zile, poate se va întoarce cândva din cărările mărșabe ale păcatului. Să ne amintim din viețile sfinților de un mare tâlhar care, punând un preț destul de ridicat împăratul pe capul lui pentru atrocitățile care le făcea, în cele din urmă s-a predat. Și cum? Împăratul, văzând că nu poate ca să-l prindă, i-a trimis vorbă prin cineva. I-a trimis o cruce și a spus, în numele Sfintei Cruci a lui Iisus Hristos, tu tâlhar ce ești, eu ca împărat, dacă vei veni să te predai, n-am să-ți fac nimic și te iau la curtea mea imperială să-ți duci restul vieții, dar să nu mai faci ceea ce ai făcut asupra semenilor tăi. Dumnezeu care vrea mântuirea păcătosului, s-a atins cu aripa sa divină de sufletul acestuia și iată că s-a predat în mâinile împăratului, încredințându-se în cuvântul care l-a trimis împăratul prin prietenul lui. Și în una din zile i-a spus, împărate, ți-am primit cuvântul și iată m-am predat, faci ce vrei cu mine. Împăratul, fiindcă era împărat, trebuia să-și păstreze cuvântul. I-a dat o cameră la curtea lui imperială. Nu l-a ucis, nu l-a condamnat, l-a luat sub protecția lui. Era bucuros că a stârpit un păcat în lume. Dar în momentul acela a urmat a doua etapă a vieții lui, căința. Dumnezeu s-a atins și mai puternic de sufletul lui. I s-a desfășurat în conștiința lui atât de adormită până atunci tot filmul vieții lui. Vedea vii în imaginea lui, în conștiința lui, crimele odioase care le-a făcut, furtișagurile, plăcerile sexuale pe seama nevinovaților făcute de acesta și totuși Dumnezeu l-a iertat. Amintindu-și de tot ce a făcut, parcă atunci le trăia, nu făcea decât să-și trăiască căința și plângea tot timpul. Atât de mult a plâns că în 5 zile a murit. Și mărturisește istoria că a venit diavolul să ia sufletul, să-și ia prada. Dar a venit și îngerul lui Dumnezeu ca să vadă, să ia ceva de la el, poate este totuși al lui Dumnezeu sufletul. Și a ieșit oarecare pricire între diavol și îngeri. Că diavolul a început să pună pe talerul dreptății divine toate faptele lui mărșabe. Îngerii ce să pună? Să echilibreze măcar balanța. Că restul era milostivirea lui Dumnezeu. Și uitându-se în chilia aceea unde a stat el 5 zile, a văzut un prosop ud. A luat acel prosop și l-a aruncat în taler și atunci pe loc s-a dezechilibrat balanța în favoarea lui. Era prosopul ud de lacrimile căinței. În 5 zile și-a cucerit împărăția lui Dumnezeu. Gândiți-vă câtă așteptare a făcut Dumnezeu pentru acest om, săvârșind atâtea atrocități pe seama semenilor săi. Fără milă ucidea, fără milă viola, fără milă făcea tot necazul în lume. Și totuși Dumnezeu l-a primit. Și cât de frumoasă mântuire! Oare cine plângând 5 zile pentru faptele lui va muri? Cred că este greu să plângem doar o clipă pentru păcatele noastre. Mântuirea omului este în mare cumpănă, iubiți credincioși. Diavolul a spus că el, fiind atât de deștept, te urmărește zi și noapte să-ți vadă ce portiță o ai deschisă, ca lupul împrejurul stânei, să vadă, nu este vreo gaură în gard, și păstorul cumva doarme și în felul acesta să jefuiască. Păstorul ți este conștiința și când îți este adormită și nu ești îngrădit cu gardul legilor lui Dumnezeu, atunci ești o pradă, o victimă inocentă în ghearele acestui spurcat. Mulți au căzut viață frumoasă având prin mândrie. Că atunci când te înalți oarecum pe aceste aripi duhovnicești, Satana nu te iartă și îți aduce în cugetul tău mândria. Și pe această cărare foarte mulți s-au pierdut chiar din mare sihaștri ai lumii. Din aproape sfinți care au făcut minuni s-au pierdut și au ajuns mai rău ca Iuda. Deci iată o altă cărare, o altă poartă pe care noi adesea o deschidem. Și fiindcă am ajuns la acest punct, aș vrea să mai menționez încă o dată și nu vreau să devin ridicol prin aceasta în urechile multora. La mulți vine vrăjmașul, bătrâni sau tineri, cum vă credeți și vă simțiți în vârstă, și căutați să-i îndreptați prin diferite cuvinte otrăvitoare de fapt pe cei noi care vin pentru prima dată. Nu știți cum să-i îndreptați și să plâng majoritatea că dumneavoastră le-a atribuit niște cuvinte obscene uneori, repezitoare, și atunci ei sunt ca niște copii inocenți. Pentru prima dată vin să-și deschidă sufletul spre Dumnezeu și tu n-ai făcut decât să închizi ușa lui Dumnezeu prin aceste cuvinte urâte. Aveți grijă, iubiților credincioși, fiți foarte atenți că chiar un creștin bun fiind poți să pierzi. Și uitați-vă o pildă cu un mare pusnic având o viață trăitoare foarte mare, înaltă. I-a venit un prieten de sihăstrie cu el la ușa chiliei lui și printre altele l-a întrebat: Avo, Ava acela care îl știam eu de mulți ani că ducea o viață murdară, tot așa o duce? La care acela a spus: tot cam așa. Iar ăsta n-a făcut decât să spună: of, cât o să-l mai rabde Dumnezeu. Atâta i-a fost. N-a mai vorbit alt cuvânt împotriva acelui care ducea o viață declasată. Și noaptea s-a înfățișat pe muntele Golgota, în fața avându-l pe Hristos, înconjurat de cei doi tâlhari. Hristos acolo pe cruce sângerându-i rănile, a poruncit îngerilor care vegheau la răstignire: luați-l și legați și aruncați-l din fața mea, că m-a dat jos pe mine de pe cruce și l-a judecat pe acela. Deci cum l-a judecat? Doar că a spus un of, nu și-a îndreptat viața. Cu alte cuvinte, o clevetire. L-ai dat jos pe Hristos, care judecă pe tot chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și te-a așezat tu în putregai, fiind în scaunul judecății divine. Și atunci l-au scos pe ușă îngerii și în ușă și-a prins mantia monahală. A rămas fără ea. Iar el și-a dat seama că de fapt aceea nu este decât dezgolirea darului Duhului Sfânt datorită păcatului clevetirii. 7 ani de zile a umblat prin veac, prin pustii, gol, flămând, însetat, bătut de vânturi, de ploi și de zăpadă, implorând milostivirea lui Dumnezeu să-i dea ceea ce a pierdut într-o clipă, câștigat cu atâta osteneală în ani de zile. Deci iată cum poți să pierzi într-o clipă. Este ca fecioria. O păstrezi cu trudă și cu greutate, prin multe ispite, ani de zile, și într-o clipă ai pierdut-o pentru totdeauna. Deci iată Satana cât este de deștept și te pândește în cărările vieții tale. Când te-a prins pe picior greșit, nu te-a iertat și pe cât posibil te seceră pentru totdeauna. Să avem grijă, iubiților credincioși, cu noi înșine, că este atâta de gingașă viața noastră creștinească, mai ceva ca lumina ochiului. Vedeți cum firicel minuscul de praf a ajuns în lumina ochiului, cât de jenant este, și nu poți să ai odihnă până nu-l elimini de acolo, dar sufletul. Să avem grijă câtă noblețe a pus Dumnezeu în noi, ca nu cumva dintr-o necugetare, dintr-o trândăvie, să o pierdem datorită înțelepciunii spurcatului care ne pândește zi și noapte. Nu ne vom putea desculpa niciodată la judecată: Doamne, nu am știut păcatul acesta, că ți se aduce în instanța divină. Ai căutat ca să știi că e păcat? Și unde puteai să cauți? Te-ai dus la biserică, că la discotești n-aveai să înveți legile creștinești, că acelea sunt ale lui Mamona. Vedeți cum spune în Apocalips că venirea Fiului Omului, adică spre judecată, va fi nu înainte de a se depărta omul de Fiul lui Dumnezeu. Deci întâi vine Fiul pierzării și acesta vine prin depărtarea de Dumnezeu a oamenilor. Și iată că trăim momentele acelea grele, când oamenii se depărtează din ce în ce mai mult de Dumnezeu. La ora actuală, cu mare tristețe, trebuie să mărturisim că românul de altă dată, care purta ca un sfânt crucea vieții lui, astăzi a ajuns un nimic. A ajuns mai rău decât sectanții Occidentului sau confesionarii Orientului îndepărtat. Este un om dezgolit total de darul Duhului Sfânt, că noțiunea de Dumnezeu i-a rămas ceva excentric trăirii vieții lui. Și cine l-a făcut așa? Exact cei care au păzit legea lui Dumnezeu și din haină preoțească, arhierească, din darul Duhului Sfânt, au făcut un mijloc de trai, au făcut o haină de lup. Deci, dragi credincioși, cine are urechi de auzit să audă și ochi de văzut să vadă, Dar nu uitați că ceasul sfârșitului vine peste toți, indiferent de cine ești. Ne amintim de marele Voltaire, care și-a trăit viața după propriile lui voințe. Nimic nu-l putea opri. A urcat până în cea mai înaltă treaptă a masoneriei, cucerind gradul 33. Dumnezeu l-a lăsat. Până când? Când a trebuit să închine genunchiul nevrând în fața Sfintei Treimi. Și spre o mărturie a oamenilor, înainte de a muri, răcnea cât îl ținea gura să îi se ardă operele care le-a scris împotriva lui Dumnezeu. Totul era tardiv. Așa cum nimeni nu scapă de ceasul necruțător al morții, nici noi ne vom scăpa. Nu vreau să fie înțelese greșit aceste cuvinte, aș prefera să fie condamnate, dar dincolo să ne bucurăm că le-am ascultat cât de cât. Că acesta poate să fie ca o sămânță, ați văzut cât e de mică. Sunt semințe care nici nu le vezi cu ochiul liber, dar ce copac mare și chiar ce om mare este din el. Așa sunt cuvintele lui Dumnezeu, semințe din a cărora rod nu îi ne iese decât recucerirea împărăției lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, bunul Dumnezeu să fie cu noi în toate zilele vieții noastre, să-i putem da slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!